राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्णा नवमी विक्रम संवत 2056 28 फरवरी सन 2000 साया लगभग 4 बजे अहमदाबाद राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। गुरु के विषय में पर्चा आया। मेरा कहना यह है, गुरु के विषय में किताब हमने लिखी है, लिखवाई है, वो गुजराती में भी अनुवाद हो गया है, तो गुजराती सज्जन है वो गुजराती में देखे और हिंदी वाले हिंदी में देखे। हिंदी वाले भी बहुत सरल चीज है, भाषा कठिन नहीं बताई है, उसमें देखे निष्पक्ष होकर सहायता से जो आधार में काम कराते हैं, शास्त्र विरुद्ध काम कराते हैं, वो गुरु नहीं होते। शांति से अपने द्वेष नहीं है, किसी से ही बैर नहीं है, किसी भी नहीं, परंतु काम अपना धार्मिक करो, अधार्मिक काम मत करो। गुरु कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, कोई भी कहते हैं, सज्जनों कोई साथी नहीं है। भगवान में सबसे हृदय से लग जाओ। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, ये बात है, ऐसी बात है नहीं। गुरु गीता के विषय में हमने खोज करी है, कोई मूल चीज ही मिली नहीं है। आपको किसी को मालूम हो तो बताओ। है गुरु गीता के विषय में खोज करने पर भी इसका असली मूल बिना नहीं है। हम भी उसका प्रमाण लेते हैं, पर सबके सब प्रमाण सही नहीं है। इस वास्ते सब गीता हमें मान्य नहीं है। खोज करी है हमने, कोशिश करी है, मूल चीज मिली नहीं है। आपको मालूम हो तो आप बताओ, हम खोज करेंगे, देखेंगे उसको। ऐसी बनावटी बातें आकर के आप भगवान से विरुद्ध मत हो, न्याय से विरुद्ध काम मत करो, शास्त्र निषिद्ध काम मत करो, बिल्कुल मत करो। और शास्त्र में बात आई है, गुरु रत्यवलिप्तस्य कार्य कार्य मजानत उत्पत प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरु और अभिमानी हो, मन में अभिमान रखता है और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है और खराब रास्ते चलता है, आचरण ठीक नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। वाल्मीकि माया है, सच्चे ग्रंथों माया है, उसे पल्ले नहीं बनना चाहिए। और गुरु त्याग से कल्याण नहीं होता, ये बात है, परंतु ऐसे गुरु का त्याग करने से ही कल्याण आए। ये बात एकदम आप विचार मानो, जिनको कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है कैसे शिष्य उद्धार हो जाए। पूर्व बहु लोगो शिष्य वितर हार का दुर्वस्था गुरु लोग शिष्य हृताप हार का, शिष्य के हृदय के ताप को बुझाने वाला गुरु दुर्लभ है। और वो ही गुरु है जो गुरु नहीं है। आप कृपा करो, संकोच मत करो, आप वो पाप नहीं लगेगा। आप अगर पाप से डरते हो तो पाप मेरे को दे देना। ये स्वामी जी ने कह दिया पाप लगेगा स्वामी जी को, मेरे को दे देना, आपको पाप नहीं लगेगा। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, करने लायक काम नहीं ऐसा काम करने का है, पाप के करने का है ऐसी बात मानो मत, उसका आपको दोष लगेगा नहीं। अरे मेरे कोई दोष ही शौक थोड़ी लगी है। आप दिव्य होकर के भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ। आज का गुरु से मिलने मुश्किल है। गुरु कौन होता है इस विषय में मैंने पुस्तक नहीं छोटी, और अभी क्या गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती ऐसा पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक को पढ़ो और फिर शंका हो जो मेरे सामने करो। मेरा कहना खुला है एकदम छोड़े, जहाँ आपके प्रतिफल नहीं होता। गुरु के त्याग की जो निंदा की है, गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए, इसमें जरा मेरी बात सुनो। आपके हृदय में गुरु भाव नहीं रहा, वो त्याग हो चुका महाराज, हो गया, खत्म हो गया। वो गुरु है ही नहीं। आप संकोच करो ही मत, भीतर से थोड़ी बहुत शंका हो जाए तो जयराम जी ने गुरु मत माना। आपकी शंका हो जाए कहां तक निभाओगे? जैसे मकान के ऊपर फट जाए, वह पानी चला जाए तो मकान गिर जाएगा। आपके मन में शंका पैदा होगी, बिल्कुल त्याग कर दो, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं। सब आया बस में आया, परित्याग को विधि है, विधान है, परित्याग कर दो। भगवान को गुरु मानो, कृष्ण मंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु मानो और भगवान में भजन में लग जाओ। चिंता मत करो, जैसे भय मिटा दो, भय निकाल दो, कहना कि पाप लगेगा दोष लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा। और आप ऐसे भय नहीं मिटे तो मेरे ऊपर कर देने का दोष स्वामी जी को, स्वामी जी को पाप लगे स्वामी जी को, तुम दिन सोच जाओ, निर्भय हो जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। पाप लगता ही नहीं, मनुष्य अपने कल्याण से आता है, उसको पाप कभी नहीं लगता, उसकी नियत कल्याण भी है, पाप कैसे लगेगा? जिसके संग से अपना काम ठीक नहीं होता उसे संग का त्याग कर दो, वो कुसंग है, ऐसा नहीं है। आधार में काम करा है, पाप का काम करा है, ऐसा गुरु हो सकता है कभी? हो नहीं सकता। आप निसंग हो जाओ, निर्भय हो जाओ, आपको दोष नहीं लगेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं आपको, ऐसे कृपा करो, भगवान को याद करो, नाम जप करो, हरदम हरदम रात दिन राम नाम जप करो, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं जानता नहीं महाराज, मैं समझता नहीं हूँ, आपके चरणों के शरण हूँ, ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, निशंक हो जाओ, आपको दोष नहीं लगेगा, वो दोष मेरे को लगेगा। आप निशंक से हो, अरे मेरे को लगेगा नहीं, क्योंकि आप कल्याण चाहते हो, अपने उद्धार चाहते हो, आपको पाप कैसे लगेगा? धोखे बताओ, गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज आप ध्यान दो, त्याग तो आपने कर दिया, मन में आपके भीतर में शंका पैदा हो गई तो त्याग तो हो चुका। अब बाहर से दिखावट ही पड़ा है, क्या फायदा? आपके हृदय में जब शंका होगी तो गुरु नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। त्याग हो चुका, त्याग कर दिया, उसे त्याग में दोष नहीं लगेगा। आप निसंग होकर भगवान का नाम लो, निसंग होकर, और भगवान से कह दो कि महाराज गुरु चाहिए तो आप भेज दो, हमें तो पहचान नहीं सुनते। गुरु की पहचान कर लेता तो उसको गुरु की जरूरत नहीं है, जो गुरु की पहचान कर सकता है उसको गुरु की जरूरत नहीं है। अगर गुरु पर विश्वास बैठता नहीं तो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, डरो मत बिल्कुल। हम कल्याण चाहते सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो भगवान को, नाम लो उसका, जो नाम आपको प्यारा लगता हो वो नाम लो। हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे विपनाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलो नहीं, आपसे यही बात मांगता हूँ गुरु आपको भूलो नहीं, और नाम जप करो आपको भूलो नहीं, ऐसे तो बार बार कहो और भूलो नहीं, नाम जप करो रात दिन लग जाओ ठीक हो जाएगा। जिसमें शंका हो जाए थोड़ी उसे संग मत करो, दूर हो जाओ, खुली बात पूछो आप भले अच्छी बात से, जिसमें श्रद्धा विश्वास हो वो करो, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। बनावटी गुरु काम नहीं देखता भाई, गुरु होता है हृदय का भीतर का, भीतर आपकी मान्यता होती है तब होता है, मान्यता जब खोखली है तो छोड़ देना अच्छा है, ये ठीक नहीं है। आपकी शंका हो गई आचरण संदेह हो गया उसका त्याग तो हो चुका, दुनिया को दिखता नहीं है वो तो हो चुका आपका, आप बिल्कुल निर्दोष है छोड़ दो, आपको पाप नहीं लगेगा। दोष लगा तो कर देना स्वामी जी पर, मेरे को दे देना मैं मांगता हूँ, पाप लगे तो पाप मेरे को दे देना। आप निशंक और भगवान का भजन करो, बिल्कुल निशंक हो जाओ, चिंता बिल्कुल छोड़ दो, आपका कल्याण होगा आपका भला होगा, मस्त हो जाओ भगवान के नाम में, नाम लेता है मस्त हो जाओ। ब्यास दृष्टि में डालो गुरु जी कौन थे कैसे थे क्या थे, ये ज्यादा संकोच आपके होता हो तो दो नंबर की बात यह है, एक माला गुरु के नाम ही फेंक, गुरु ने मंत्र दिया वो फेंक दो, एक माला एक आफत मिटाने के लिए, जरूरत नहीं है पर जरूर लगता हो तो एक माला फेंक दो, ये एक संग रहो फिर निंदा मत करो, निंदा मत करो। आपने भूल कर ली गुरु बना लिया, निंदा मत करो, भगवान के भजन में लग जाओ ठीक हो जाएगा। अगर कोई शंका हो तो पूछो, अरे वो पुस्तक पढ़ो, बहुत शंकाएं आप निवृत्त हो जाएगी, बहुत शंकाएं निवृत्त हो जाती है। लोगों ने मेरे से कहा है पुस्तक पढ़ने से बड़ा फायदा हुआ है, अभी तक काफी लाख प्रतिशत सबकी है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों ने स्वीकार किया उस पुस्तक को, पूरा मेरे को पता नहीं कितना की थी मैं, लाखों में सबकी है, हिंदी की पुस्तक ला कर देख लो, लोगों ने स्वीकार करिए विश्वास से उसको पढ़ो, अपने हृदय में बैर मत रखो, किसी से द्वेष मत रखो, भगवान के हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं आपको, ये मांगो भगवान से, भगवान के स्वर में मांगो भूलू नहीं, सब ठीक होगा, निश्चिंत हो जाओ, संकोच मत करो, हृदय में संकोच मत रखो। मनुष्य जन्म बार बार मिलता नहीं भाई, मौका है समय कहाँ मिलता है, सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ, कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, निशंक होकर ये प्रार्थना है मेरी, मेरे कहने से ले जाओ, आपका कल्याण होगा, आपके हित नहीं होगा, निशंक पुस्तक मिलते ही नहीं, पुस्तक है नहीं, गुजराती में छपी हुई मैंने देखी है, गुजराती में लोगों ने बहुत स्वीकार करी उसको थोड़े दिनों में। हमें नौख में आई थी ना, ये थोड़ा दिन हो, थोड़ा दिन, 12 मिनट नहीं हुआ, थोड़े दिनों में बहुत अच्छी पुस्तक है। आप कृपा करो, गुजराती में मिलती है, गुजराती से गुजराती देखो आप। मन में संकोच रखो, मनुष्य में दुर्लभ है भाई, मनुष्य में मिला है ये दुर्लभ है। जी मैंने इतना देखा 1 लाख से ऊपर है, 1,05,000 आसपास तो मैंने देखी इसका छोटा संस्करण। 1 लाख से ऊपर तो हुई है। गुजराती में 30,000 छपी है, बंगला में 30,000 और उड़िया में 30,000, उड़िया में 20,000। बोलो 90,000 तो मांगी होगी, लोगों ने पसंद किया उसको। आप देखो जो आपको मिल जाए वही देखो। आपके लाभ होगा, बहुत लोग कह रहे थे आपके लाभ की बात है। 1,10,000 है, 1,10,000 अभी सभी 12 महीने हुए नहीं है, 12 महीने नहीं हुआ है, चतुर्मास आई थी। गुजराती में 30,000, 30,000 हिंदी में 1,10,000 और 3-4 भाषाओं में 30,000 तो 30,000 बारह 120 होता है, 1,20,000 2 लाख के लगभग हो गई, 2 लाख से ऊपर हो गई। लोगों बहुत स्वीकार करिए, इसने प्रेम से स्वीकार करिए। थोड़े दिनों 12 महीने हुए ने भी लिखे ने, 12 महीना नहीं हुआ अभी। ऐसे ही छोटी के ऊपर भी लिखने वाले हैं, परंतु एक अभी चाहता है हमारा लेख प्रश्नोत्तरी, बहुत बढ़िया चीज है, प्रश्नोत्तरी छप रही है, लिख रहे समय हमारे को कम मिलता है, फिर भी हमारे सज्जन है वो लिखते हैं, उनकी मदद से ठीक हो रही है। और कोई बोलो, आप गहरी कोई शंका हो बोलो। गुप्त दान करो, एक पति दे तो पत्नी को पता न चले, पत्नी दे तो पति को पता न चले, ये क्या चीज है? गुप्त दान दीजिए, यही कहते हैं गुप्त दान करो कि पत्नी दान दे तो पति को पता न चले, और पति दान दे तो पत्नी को पता है, गुप्त दान दीजिए। ये गुप्त दान नहीं होता, ये चोरी होती है, इसका नाम है चोरी। गुप्त दान तो ये है जो जिसके जावे उसको पता नहीं कहाँ से आया, अपने गुप्त करना, ये चोरी चोरी चोरी, ये गुप्त दान नहीं। गुप्त दान जिसको दिया जाए उसको पता नहीं कहाँ से आ गया, घर वाले से बात करना चोरी है, वो गुप्तदान नहीं सुना, उसका चोरी है चोरी। जैसे घर में पहुंचे उसको पता नहीं कहां से आ गई, कहां से पता नहीं, वो गुप्तदान होता है। ठगाई होती है ठगाई, होशियार हो जाओ आप, ठगाई मत आओ, ये चोरी है। घर वालों ने सिपा कर देना चोरी है, चोरी नहीं करनी, चोरी का दंड होगा। सच्चे संत की पहचान क्या है कि जिसको हम मान सकते? संत की पहचान है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए, नमस्कार ही नहीं चाहिए, जिसे पैसा भी नहीं चाहिए, स्त्री भी नहीं चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, जिसे कुछ चीज सारी चाहिए ही नहीं, इसलिए जिसे चाहना है रुपये चाहिए, नमस्कार चाहिए, मेरे करे मैं गुरु बनने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। सच्चे संत वही है, संसार से कभी साधना स्वप्न में भी होती ही नहीं, वो चिन्मय में स्थित होता है, जड़ता का नजीक नाम निशान नहीं। ये सच्चा गुरु है, सच्चे महात्मा है, सच्चा गुरु। ऐसी छोटी सी पुस्तक लिखी है, देखो। आप निसंकोच हो। आपको कितनी सुगम बात बताई, आप डरते हो तो वो पाप हमारे को दे देना। इतनी स्वभाव है, मैं कहता हूँ मैं पाप हमारे दे देना, तुम्हारा पाप नहीं देना, पाप लगे ही नहीं हमारे पाप की शौक हो रही है। तुम डरो तो डरो मत, वो हमारे दे रहा। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, उसमें कभी हो तो अवगुण मेरा है, आपको मिले। आप क्या करो, मैंने कहना कर दिया बस, निश्चय को जाओ, नदर को जाओ, भगवान में जाओ, सच्चे हृदय है, भगवान को पुकारो। आपका भला होगा इसमें संदेह नहीं है, नियत अपनी अच्छी है, अपना कल्याण कैसे होगा। गुणों के फेर में मत पड़ो, मत पड़ो, मत पड़ो। ठीक नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो तो ये है, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारी मर्जी, हम क्या करें। हम तो कहते हैं भगवान को मानो, कृष्ण मंदिर जगत गुरु याद कर दो, जगत का गुरु आप जगत से बाहर थोड़ा ही है, जगत का गुरु भगवान है। तीस दिन से शायद तीन चार पांच भाषा होंगी। हाँ बोलो। जिसकी अवस्था मेरी हो चुकी है, आपको बारंबार नमस्कार है। भजनों में जाता हूँ, भजनों में मन नहीं लगता। श्री नंदू जी के भजन मुझे बड़ी है और अन्य कोई बात गहरी कोई बात में पूछो। कहते मैं नाम जप करता हूँ परंतु भगवान राम के दर्शन नहीं होते हैं, भगवान राम के दर्शन की लालसा कैसे और ज्यादा बढ़े। लालसा दूसरी लालसा छोड़ो, दूसरी कोई लालसा वो छोड़ो, छोड़ो लालसा बढ़ जाएगी। दूसरी लालसा रखोगे नहीं बढ़ेगी, दो लालसा एक ही लालसा। व्यवसाय बुद्धि रेखे गुणतंत्रा, व्यवसाय बुद्धि एक होती एक बहुत साधारण बुद्धि और व्यवसाय था। गीता कहती है निश्चय नहीं है, उसको भगवान नहीं मिलते। एक निश्चय होता है भगवान पर, हे नाथ हे मेरे नाथ। भगवान को अपना समझो, भगवान को अपना। मम्मी वार सो जीव लोके ईश्वर जीव अविनाशी, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है। डरो मत किसी से, भगवान को पुकारो, भगवान से विरुद्ध काम नहीं करेंगे, चोरी काम नहीं करेंगे। ये गोददान नहीं होता, गड़बड़ में छिपाना है, ये गोददान नहीं है। गोददान उसका नाम है जिसके घर में पहुंची चीज उसको पता नहीं कहां से आया, वो गोददान होता है। ये चोरी होती है, चोरी से भगवान नहीं मिलते, चोरी का दंड होता है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ऐसा निष्कंठ का पंथ था। यत्र संपूज्य थे हरि, ऐसा निष्कंठ का पंथ था। ये राम मार्ग निष्कंठ है, भगवान का पूजन में लग जाओ सच्चे हृदय से। सच्चे हृदय से भगवान में बिना गुरु के लग सकते हैं क्या? बिल्कुल लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। कोई मारण लगे तो गुरु करेगा, वो रक्षा करो पुकारेगा, गुरु करेगा, गुरु कहने बहुत गाँव मिलेंगे। सच्चा कोई मारने लगा तो गुरु करेगा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारेगा, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। गुरु जरूरत नहीं, ये गुरु बनने जीने का शौक है। और वो एक कब धंधा मांगने का है, पैसा पैदा करने का, वे कल्याण करेंगे। आप भी जरा सोचो, बुद्धि लगाओ, जो रुपया इकट्ठा करता है वो गुरु कल्याण करेगा। ऐसे गुरुओं से घर वाले रोते, आज ही मेरे पास ऐसे आता ही है। हमारी लड़की है कुमारी, ठगाई कर ली, उठ चले गया, वो आती नहीं यहाँ पर। आज आ गया, आज आज मेरे पास बात आई। ये गुरु नहीं होते, उसे बचो, अपने बचाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, बहुत फायदा। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, यही मांगो एक ही जो सब कर मांग गई एक बल राम चरण हो तिनके मन मंदिर बसे ऋषि रघुनंदन दो सब कर मांग गई एक बल भगवान से नाम प्रेम हो जाए। परंतु तो कहते हैं जाने राम कुटल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब दोही सीता राम चरणति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। आप कृपा से भगवान के शरणों में प्रेम बढ़ता रहे, लोग बड़े निंदा करो पर और हमारे राम जी खुद भी कुछ मन तो मत बड़े मन मन छुट्टी दे दो भगवान और संसार को छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी है, हमारी निंदा करो सब, हमारा मन भगवान में जाए, ये नाथ राम मन में जाए और सबको छुट्टी दे दो, सब निंदा करो खूब प्रेम से भर पेट करो। आपका कल्याण है इसमें संदेह नहीं है, सच्चे हृदय भगवान ले जाओ, कृपा करो कृपानाथ, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मैं अच्छे अच्छे महात्माओं की बात सुनी है, जो मेरे निश्चय आई है वो बात आपको कही है, मेरे घर की बात नहीं कही है, मैं अपने पर नहीं लेता हूँ बात, अच्छे महात्माओं ने कही हुई है, उनकी सुनी हुई है, उनसे महात्माओं सुनी है, जिनको मैं महात्मा मानता हूँ उसे ने सुनी हुई है। आप निश्चिंत हो जाओ, आप निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो, आपका कल्याण होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण सच्चा रास्ता पकड़ो भाइयों बहनों, सच्चा रास्ता, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, मेरे मेरे स्वामी मेरे स्वामी, ईश्वर अंश वो जीव अविनाश ईश्वर अंश, उस ईश्वर को पुकारो, सब ईश्वर के लड़का सब अमृत से पुत्रा, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ठीक हो जाएगा, सब अंधेरा मिट जाएगा, बहुत ठीक होगा, सच्चे हृदय से लग जाओ। ऐसे महात्मा से सुनी हुई बात क्या होता था, सच्चे हृदय से लग जाओ, फायदा होगा। भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या प्रत्यक्ष में? हो सकते हैं, बड़े प्रेम और सुनूंगा, सुन रहे ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ये मैं जाना, सब जनता की देवताओं की सभा में भगवान शंकर ने कहा है, ये शंकर के वचन है कि मैं जानता हूँ इस बात को, प्रेम से प्रकट होते है, कहीं ने कहा समुद्र जाओ क्षीर समुद्र में जाओ, किसी के बैकुंठ में जाओ, किसी ने कैलाश में जाओ, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, भगवान शंकर कहते हैं प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान में प्रेम हो जाए सच्चे हृदय से, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, सच्चे हृदय से पुकारो, सेला वेला बनावा करना उसे नजदीक मत जाओ, गुणों के फेर में पड़ेगा तो बड़ी दुर्दशा होगी, सच्ची बात ये है। मैंने अच्छे महात्माओं की वाणी से पढ़ा है, उनका लेख बड़ा है, उनकी बात पूछी है, सच्ची बात है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, खुला और बोलो। कहते भगवान ने अर्जुन का कल्याण थोड़ी देर में कर दिया गीता सुना करके, वो महाराज इच्छा होनी से कल्याण में देरी नहीं लगती, कल्याण भगवान के विश्वास में देरी लगती है, विश्वास होने पर देरी नहीं लगती, कल्याण तो अपना चीज है, देखो आप कोई बात बतावे, कल्याण करना ये खास अपनी खुद की चीज है। आप समझे हो कमा करे धन इकट्ठा करे यूं करना होगा, ये बात झूठी है। भगवान का हमारा संबंध स्वतंत्र है, इस वास्ते किसी के अधीन नहीं है। भगवान को पुकारो भगवान मिलेंगे। ये दूसरे की आशा बीच में रखते हो, दूसरे संबंध जोड़ते हो, ये बाधा होती है, बाधा। भगवान का स्वतंत्र संबंध है सबके साथ में, उनके लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है। केवल भगवान आप एक हो बस। आपके इसमें शंका क्यों होती है बताओ? हम कहते हैं भगवान का आपका संबंध है, संसार का आपका संबंध नहीं है। संसार की वस्तु आपकी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी। देखो बालपना अपना खुद का बालपना ही चला गया, वे साथी भी चले गए, सहायक भी चले गए, सब बदले गए। निरंतर बदलता है, वो न्याय करेगा आपको जो निरंतर बदलता है। भगवान एक है, वही रहते हैं। शास्त्रों में पुराणों में कहीं आपने देखा कि भगवान बूढ़े हो गए? कहीं सुना है कि शास्त्रों में पुराणों में कि भगवान बूढ़े हुए? आज का पुराण हो गए, भगवान बूढ़े होते नहीं। दिने दिने नवम नवम नमामि नन्द संभवम, दिने दिने नवम नवम नये नये भगवान नये रिश्ता सदा नये रहते हैं। दादी मुझसे नहीं आती भगवान ने, नित्य किशोर रहते हैं, नित्य किशोर, नित्य किशोर है भगवान। देखा बूढ़े हो गए, लाख नहीं सारे बूढ़े हो गए, कहीं आए नहीं। बताओ आया मैं तो आप प्रभाव बताओ, बुरी डोकरी हो जाती है ऐसे भगवान कहीं आया हो तो बताओ, बताओ था ना, खुली बात पूछो, बोलो बताओ। सत्संग सुनने वाले हो, भागवत कथा और सुनते हो, सत्संग सुनते हो, बताओ। कहीं है ही नहीं ऐसा, भगवान नित्य किशोर है। वैसे वैसे भगवान भगवान ही है, भगवान के समान कोई न। त्वत् समस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभाव, त्रिलोकी में अप्रतिम प्रभाव परमात्मा है। उसे शरण हो जाओ, पुकारो, किसी की जरूरत नहीं। स्वप्न में भी हे नाथ, हे नाथ आप गुरु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो ना तो भूलू नहीं, ये प्रार्थना करो तो ले जाओ। किसी के बात मांगना जरूर नहीं, इसमें कोई सहायता करे तो ठीक है, नहीं तो बस कोई जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। एकदम सच्ची बात है, सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ, हे नाथ। शंका हो तो दिखाड़ दो, अब कह दो सभी सब दिखा दो, खुले हो जाओ। आप कृपा करो, कृपा नाथ, खुले हो जाओ, निसंग हो जाओ, शंकाओं को पाप से डरो मत। पाप तो अन्याय करेगा, पाप करेगा उसको पाप लगेगा। सदा अपने शरणों में लगे, भगवान के शरणों में लगे, पाप हो जाएंगे, पाप खत्म हो जाएंगे, पाप सब नष्ट हो जाएंगे। आप कहते हैं बिना गुरु के कल्याण संभव है यदि लालसा हो तो, लेकिन भगवान राम ने और कृष्ण ने भी गुरु किए हैं। तो भाई तुम्हारी मर्जी है, तो 10 करो 20 करो 50 करो गुरु कौन मना करता है? मेरी शपथ यह है गुरु की कोई जरूरत नहीं है। भगवान की सच्ची लालसा हो, सच्ची लालसा भी हो 50 गुरु कर दो, हिंग की गति चीज है, एक हिंग की गतिविधि सचेगी। आपने करके देख लिया है, गुरु बनाए हुए आदमी मिलते हो, सभी भाइयां इकट्ठे हो जाओ, एक को भी परमात्मा प्राप्ति हो तो बताओ, बिना गुरु के किसी की मुक्ति हुई है क्या? मैं बताऊं, सेठ जी ने, भाई जी ने किस गुरु बनाया? हनुमान प्रसाद जी पोता ने किस गुरु बनाया? कला सपा थे जयदास ने किस गुरु बनाया? उनके मुख से सुनी हुई है, मैंने देखा था। मंगलनाथ जी महाराज देखा था, क्यों देखा? देखने से बात हुई, वे गुरु बने नहीं, ये चेला बने नहीं। इन्हें मैं परिचित हूँ अच्छे से, मेरे को बहुत वर्ष हुए इनके साथ। समझदार हमारा 1990 से है, 1990 समझदार साहब का आएंगे, शेर जी साहब का गुरु बड़ी जरूर। गुरु बनाया हुआ एक भी भगवान को मिला हो तो बताओ, आ जाओ भाई, हमें भाई बताओ एक भी गुरु बनाया हुआ जो मुक्ति हुई भाई। इतने पर भी आप जाओ ठगाई में, तो मैं क्या करूं? मैं सोरे करता हूं, मैं निंदा नहीं करता, मैं किसी कारसर नहीं करता, किसी के बैर मेरे है नहीं। मैं तो कहता हूँ आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, आपके संदेह नहीं है, निसंदेह आपका कल्याण होगा, संदेह रहित। दोष लगे आपको नहीं तो मेरे को नहीं देना दोष, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग तो जाओ। कृपानाथ नाम जप करो, आपको जो नाम प्यारा लगता है वही नाम भगवान को जपो, और हे नाथ बोलो, हे मेरे नाथ पुकारो, कल्याण जरूर होगा। अरे ताला तो लगा तो कुछ नहीं होगा, कहीं ऐसी बात आई नहीं शास्त्रों में। गुरु की महिमा उसकी है जिसके दर्शन करने से आपके भाव बदल जा, दर्शन करने मात्र से। पर वे अपने गुरु मानते नहीं, गुरु माने हुए संतों की वाणी मैंने पढ़ी है। एक गए गुरु जी का, मैं आज क्या करूं, भगवान का भजन करूं, कि भजन में मेरी श्रद्धा नहीं है, ऐसा शिष्य मिलेगा नहीं कि भगवान के भजन में मेरी श्रद्धा नहीं क्या करूं। अच्छा तो यीशु को मानते हो, ईश्वर मानते हो, उसे शरण हो जाओ। बड़े अच्छे महात्मा हो गए वो, सदानंद जी पुस्तक में लिखा है, ऐसा पढ़ा है, आप पढ़ देना, सब लिखा है। गुरु ने कहा कि नाम जप करो, कि नाम जप में श्रद्धा दी, ऐसा गुरु को जवाब देने वाला भी आदमी कम मिलेगा। अरे वे इतने खैरे पारमार्थिक तत्व के गहरे उतरे हुए हैं, जैसा बहुत कम मिलेगा आपको पुस्तक पढ़ो, आप साथ आओ फिर लाभ होगा। कभी के नहीं कहते गुरु के फेर में पड़ जाओ तो बड़ी खतरे की बात है, उन्होंने कहा ऐसा कई जगह कहते हैं, गुरु बना लो मुश्किल हो जाएगी, शरण लिखा है दो तीन जगह मैंने पढ़ा है। आप कल्याण चाहते हो सच्चे हृदय से, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। निशंक हो लग जाओ आप, कोई जरूरत नहीं किसी गुरु की, अरे गुरु बना लो बोले कल्याण होगा नहीं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया, पिंगल नाम ने वेशया विदेह नगरी बोला, पिंगल नाम वेशया उस वेशया गुरु बनाया, गुरु बनाया तो महाराज ने गुरु बन गए आप, उसको सब बहरा गया, सब साथ दिया, सब नगरी के भी जमान मूर्ख मई हो गए, तो देगा आदमी आएगा मेरे को नियाद कर देगा आदमी आते यूं चल जाएगी अपनी वो आवाज वो आएगा बताते जी आएगी सामने बता दी क्या कुछ नहीं देखा विचार किया अरे मैं गुरु को चाहती हूँ गुरु तो मजा ही नहीं है 24 गुरु बनाए उन्हें मैं गुरु जी को पता ही नहीं है कुमारी कन्या कूट दिए दान में गुरु जी का गुरु मंत्र किसी से लिया नहीं सर्व गुरु बनाया पृथ्वी गुरु बना दिया भिक्षु गुरु बना दिया श्री चेल को गुरु बना दिया 24 गुरु बनाए अरे गुरु जी को पता ही नहीं हमारा चेला दत्तात्रेय हमारा चेला है ये पता ही नहीं गुरु जी को पता ही नहीं सच्ची शिक्षा आप ग्रहण करो कृपानाथ हाथ जोड़ कर बताओ भगवान में लग जाओ हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ अब भूलू नहीं कल्याण हो जाएगा सच्ची बात है लग जाओ सच्चे हृदय और दूसरे छोड़ो मैं छोड़े कह रहा हूं आप लोगों सामने कुछ छिपाने की बात नहीं है हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं एक ही बात कल्याण होगा इस संदेह है आपकी लगन सच्ची चाहिए या लगन नहीं तो गुरु 50 गुरु बना लो कुछ नहीं मिले हमारे यहां देखी हुई बात है सुनी हुई बात है संतों का संग से मिली बात है वो बात कहता हूं सच्ची बात है हे नाथ हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं एक ही बात एक बार भूलू नहीं ठीक हो जाएगा संदेह नहीं इसमें निशन हो जाओ और मस्त हो जाओ एकदम आनंद मौज में रहो किसी के प्रति शब्द करो हे नाथ पुकारो और मस्त रहो एक भगवान को याद करो और मस्त रहो आनंद में मन में मस्त हो जाओ मन में आनंद में मौज में मस्त हो जाओ देखो आप थोड़ा परिवर्तन होता है नहीं एक पुकारो भगवान को और किसी की जरूरत नहीं चिंता की जरूरत नहीं खुश हो जाओ खुश खुश प्रसन्न हो गए हे नाथ मन प्रसाद सौभ्य तुम मौन माधव भाव सुन सुनते तबो मानस मुझते मानस तपस्या प्रसन्न रहो मस्त रहो आनंद में मौज में आनंद में बिहोर रहो मन में प्रार्थना है ये आप जिससे तो बंद होती तो आप भरती हमें तो बात सच्ची रहते मस्त हो जाओ भगवान का नाम जपता है कीर्तन करो भजन करो मस्त हो जाओ किसी को पुकारने की जरूरत नहीं किसी को करने की जरूरत नहीं कल्याण होगा जरूर जितना सच्चे हृदय से लगोगे उतना ही लाभ ज्यादा होगा हे नाथ पुकारो और बोलो सायुज्य मुक्ति तो सदगुरु से ही प्राप्त होती है ये बात तो बिल्कुल सत्य है ऐसी बात है तो करवा गुरु जी को हमारे तो जस्ते है नहीं आप मुझे करो गुरु जैसा मेरे को मिलाओ मैं अपने सायुज मुक्ति कर दे लाओ हम चला बन जाएंगे झूठी बातों से कोई फायदा नहीं है हो तो ले आओ गुरु जी मेरे को मिलाओ ले आओ किसी ताकत हो लो झूठी बात है लोगों में ठगाई है सिवाय ठगा ही कुछ नहीं। आप भगवान में लग रहे हैं, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु में भूलो नहीं, ये सब गप्पा है। मेरे को बहुत वर्ष हुए इन मार्ग में चलते हुए, बहुत वर्ष हुए। दो गुरु लोग 5,000 शिष्यों को एक साथ में मंत्र दीक्षा देते हैं और कहते हैं हम ही कृष्ण के अवतार हैं और सिखाते हैं कि मंत्र त्यागात दरिद्रता, गुरु त्यागात भवेद मृत्यु, मंत्र गुरु परित्यागी रौरव नरकम मृत्यु। अलग चीज ही आक्षेप आपको बात सकते नहीं, तो ऐसे गुरुओं के लिए साधक उनके करना कह रहे हैं। मैंने कहा अकेले में बात कर लेते, कहते 5,000-10,000 मनुष्यों को एक साथ मंत्र देना और फिर कहना गुरु त्यागात भवेद दोष है और गुरु त्यागात भवेद मृत्यु, और न जाने क्या क्या बात। गुरु के बनाए बनाए मूर्ति नहीं होती, बताओ एक बात थी, एक बात बताओ मृत्यु नहीं हुई, गुरु बनाने वाले की मृत्यु नहीं हुई, बताओ एक भी, एक बताओ। गुरु साक्षात भगवान नहीं हो, कृपा करो, हमारे खूब देखी हुई बात है। अच्छी तरह से मेरे देखी हुई है, संत महात्मा से बात हुई हुई है, खूब प्रश्नोत्तर किया है मैंने अच्छी तरह से। इस बात में मैं आगे नहीं हूँ, मैंने पूछा है, बातें की है अच्छी तरह से, सिवाय धोखे के उससे नहीं होगा। एक तो बताओ परमात्मा की प्राप्ति हुई, कह दो कि मैंने प्राप्ति हुई है, झूठ कह दे तो हम झूठ तय कह देंगे, हम भी कह देंगे, हिंदू भी कह देंगे, झूठ नहीं, सच्ची शांति मिली है क्या किसी को भी ये गुरु से? हमारी पूछना पड़ो, कृपा करो कृपा नाथ, गुरु बिना यह मुक्ति नहीं होती, ये पुस्तक पढ़ो तो सही। ए सच्चा गुरु कौन है? ये हिंदी बोलते छोटी सी, सच्चा गुरु कौन है? 1 रुपया दिया गुरु मंत्र लिया, 1 रुपया मिलाना गुरु है। गुरु गीता की हमने खोज करी है, अब भी खोज है, कोई मूल में मिले कहीं मिलता नहीं। हम मानते हैं, हम तिरस्कार नहीं करते, पर मूल मिलता नहीं। अरे गीता, गीता ले लो आप, ठीक है ले आओ जरा, गीता पढ़े माइक टीका पढ़ो, फायदा होगा। मेरे लोगों ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, लोगों ने कहा है, फायदा होता है। गीता गीता देने दे दी है, गीता गीता क्या गीता दर्पण है, 108 विषय है उसमें, गीता दर्पण है। अर्जुन और भगवान मित्र थे, भगवान ने कभी उनको ज्ञान नहीं दिया, शिष्य बनने पर और गुरु बनाने पर ही ज्ञान दिया? नहीं, कोई बनाया नहीं, मैं गुरु बनाने देता हूँ ऐसा कहा नहीं भगवान ने कहीं भी। शिष्य तैयार शादी प्रबंध, भगवान ने सब भक्तों में सगा से थी, तो भगत है मेरा सगा भी है, पर ये नहीं मैं तू गुरु बनाता था देगा, गुरु बनाऊं तो उपदेश दूंगा, ये कहीं भी आता ही नहीं है भगवान ने भी वसरा में, गीता में कहीं नहीं आया। भगवान हंसे, गुरु कहता है गुरु हंसे, हर्ष कर उपदेश दिया, क्या तमस करता है, खेल करता है, आप गीता पढ़ो, गीता पढ़ो कृपा करो कृपा, गीता पढ़ो और गीता की टीका में शंका खूब करो, मेरे फायदा होगा, आपके फायदा होगा, दुनिया का फायदा है। देव भाई पूछ रहे हो, ये गुजराती समझ में नहीं आती क्या लिखिए? गुरु बनाया रामानुजाचार्य ने, हम गुरु बनाए मना करते ही नहीं, मैं पाखंडी मना करता हूँ, मैं गुरु को बना नहीं करता, मैं सदैव गुरु को प्रणाम करता हूँ। तुम कहते हो मेरी प्रार्थना सुने नहीं आपने, रोजाना अपने शान प्रार्थना करता हूँ, सब गुरु को नमस्कार करता हूँ, नहीं शंकर से मेरे उधर थे वो मैं गुरु की चिंता थोड़ी करता हूँ, मैं करता हूँ पाखंड की चिंता। आज पाखंड है बहुत, गुरु की निंदा कोई कर सकता नहीं, गुरु की महिमा अति गोविंद है, भगवान से अपनी करे। भगवान के बनाए जीव नरक में जाते हैं, गुरु के बनाए मुक्त होते हैं, नरक में नहीं जाते। मैं गुरु कोई मिले तो रोना तो इस बात का, सच्चे गुरु नहीं मिलते भाई, सच्चे आदमी गुरु बनते नहीं। गुरु बनने से आपका आपका अहित हो जाएगा, कहीं एक बात भी नहीं मानोगे तो नरक में जाओ तो बचा नहीं सकते भगवान भी। यार बात तो मानते ना, गुरु बनाया है, बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महाराज जी मांगो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म महाराज जी को मालूम है ये श्लोक, गुरु गोविंद बंधु खड़े और काके लागू पास बलिहारी गुरु आप जी गोविंद देवता हमें गुरु जी कौन से थे? ठीक है, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हाँ गुरु ब्रह्मा बहुत सच्चा, गुरु गुरु गोविंद दोनों खड़े बात तो कहती है, एक आदमी बताओ के गुरु गोविंद दोनों खड़े बताओ, आप इतने बैठे बताओ, कोई चेला बताओ, गुरु गोविंद दोनों खड़े सामने, आपके सामने खड़े हुए क्या भगवान और गुरु दोनों, बताओ कोई सच्चे हृदय से बात करना, ठगाई की बात चलती थी, गुरु गोविंद गोविंद दोनों खड़े देखा खड़ा हाथ को, बताओ प्रश्न खड़ा होकर कर लेते हो, ये ठगाने की बजाय रीते हैं, मैं जानता हूँ मेरी ठगाई की जीत ली है, ये बात तो जानता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े सच्ची बात है, दोनों खड़े रह जाए सामने, बात तो बता दी गुरु दोनों खड़े, पर खड़े बताया है, आपको बताया तो आप करो, हमारी सहमति नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हे नाथ मैं गुरु में हूँ, हे नाथ हे कृपानाथ गुरु में, भगवान ले जाओ, अब फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। तो भैया हमें 57 मिनट हो गए, संकल्प पत्र दे हाँ संकल्प पत्र है, मैं पालने नहीं, मैं ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अलग निकाल करके और भर के आपको ग्रंथ के रूप में नाम पता पूरा लिख करके, नाम पता लिख दो करना, इधर करना करना करना, आप रखो बहुत फायदे की बात है, आपके लाभ होगा। जिन माताओं बहनों ने उस दिन गर्भपात नहीं करने का संकल्प लिया है उनको भी भर देना चाहिए। हाँ, और प्रसाद लिख दो।